خانمان برزن با وردی چاو دیریم بکن او دستم بطالا هاپ ها ها هاپ ها دی کرب چکلانکه باش سیر بکو چوار دانه لما نهل بجیره او او او او اماش جوانه زور جوانه همون لیک دسته ایه اما زور جوانا بلام چون امت کرد اوه نهینیه هی ها نه توانی لیره کرب که ببیه مولاد من حال استم بیاری دستوکی با خوشی و خمروینی خلکی دستوچی؟ چه دستوچیک؟ نشانت ایم اه؟ اه؟ اه؟ ای سپاس سپاس سربازی که جوانی او چیه که زور سپاس دکم او یکم جارک چیه که جوان ماچ مکه Las apuestas, por favor. Gana el 28. Oh, Carlos, ganamos, ganamos otra vez. Ah, la suerte está de mi lado. Ahora debemos retirarnos con todo esto, ¿no te parece? Oh, no seas cobarde, Carlos. Te ordeno que lo juegues todo. Ah, está bien. Te obedeceré, mujer. Ahí va todo. سلاو ای رقیب گونزالز. زور بخیر بیتو سلاو. او چیه لسر رومتت؟ و ها دیاره بناو بانگی لناو کچانا. باشا وشتینیه که دل دول تو کاری چی باشا که این؟ بله سپاس تکم. ایم زور قرزاری پاسوانکانی تو این. که جنابی رقیب با پیک و کوپی قاوب خوینه و پیچونه من یه ساکره کم که مرو و هر و هاشیرینی زور خوشمانه یا شیرینی من ریبازی لوازی لش بکاره هنم یستا گورم تکایا فرمون ابیش تیب کم جنابی رقیب تکایا بموره بخو چشور بگره بدل نیایی اوا روزی جی خوشا چی؟ کود؟ من فیشکم پیوانا آرام نابم تاوکو نمرید بگرن بو اویو دلنیابن لمردنکی بسا چاو ایستا کارکن یم روم تاوو مو ایش تالیری؟ رقیب گونزالیس دم یک چاوری با پیرمم بلام زور دوا کود نزانم هو کارکی چیا بو چوی روشتوا؟ بو اقاو خانه لبیا اچمو پرسیاره بوه کم یستام لویه بوم تو پیوه که میره بانی تو دوراوی همو پاری همان بول دست من نا برد موا ایتر تو هانه دیان بردوان بوم لیاری کردن ابوهای لکاته که گنجاو دوازم بینایا و تو چی؟ تکه لسر خوبن یعنی بیتوا یعنی دورینی بله باوکا لم چون روشه هل سوگو تو زور سیره لروجی کرنه قاو خانه که همو روژک تو چید راستا خری که یاری کردنه و به هیچ جواره کار نکا لبرو ناچار بم بروم بگرمو بمالاوا نه ابوه لگلی بمینی تولو دای که راستا کمپانیه بازرگانی باشور بشکی سیر دستی پیکر وای کرد کوشش بکنی لیاری دا زور خلکی که ناچار ببم هویب توانه قرص بکرد الا بر امه یا آسان نیه پاره پیا کردن و ایمه دانیشین لسرتا بابتک خوش دیاره بلام انجامکی دل خوش کرد نیا ببورن لبیزار کردن تان گونزالز اما وی داوای چاکه یک تان لیب کم ام خاتونه اما وی ام شو لی رب بینه توا یاری زنی دستوکی ناوی ایمیلیایا سلاو یاری زنی دستوکی کچه کی جوانه بله بله لگل با پیره اتوان لی اسپانیا و حالا سیه بنمایش کردنی یاریکانی لقاو خانکه بو جوره قاو خانکه یسته زور خوشه بی آی قاچم بلان با پیره ایمیلیا تا سا دیار نیه دوائی وی چو قاو خانکه ببینی به هیچ جوره نگر راوتا و با پیره دیار نیه گونزالز بله چون بو قاو خانکه بگرم بوی بلام نم دوزی و لوی لبرا و ببیر ما حد لای ایو داینیم شولی عربیه بلی اتکای و لگل من ابکان زور بداخم بود اما مالا به مالی خود بزانه و بخیر بی سپاس تکم تو بخت هیا سپاس هاورکم من پیامی جی شرمنم خواد لگل خواد لگل اخوا عفیز ای اسپکم ازانی بو همه به پیاسب کم دو جرمت چی کردم ای خوشی همیم اوه یکم جاره لجویانم کچکه کوتو ده دوی خوش رویستیم چی بکم اگر دوی او سرجیری ملیب که؟ ازانم پیشا کوم لطمنا او سرجیری لگل اکم او سر مبیه او سر مبیه ایگه خوشا او سر مبیه ایگه خوشا میریا چی تو جلابی رقیب؟ دوائی لی برده نکم یشت ازوه کسی چی نامو پارید زیو لقاو خانکه او نامو یشوا دیاره با پیره ایمیلیایا با پیره چی؟ خوانی قاو خانکم بیانی اوی پیوتین اینوی خیراد از جیری بکن رشتی چی تریش او چیه جناب رقیب؟ پێم وتن ئیمیلیا لای ئێوەیە. ها؟ ئەو پەیوەندی بەوەوە نییە، بەڵام یێن وەیبان ئەوان وەک بارمتایی کەنە هۆکارێ بۆ دەستگیرکردنی باپیرەی. نەفرەتی لێبێ. ها؟ ئا دیێگۆ، ئەبێ چی بکەم ئێستا؟ لەسەر خۆ بە، خەمونە بە جەنابی ڕەقیب. جەنابی ڕەقیب، کۆنەوە جزەکە؟ ئەبێ لێرە بێ، کەس نایەتە دەرەوە، ئەوە تەقەلە دەرگایەم. هێی کەس لێرەیە؟ چی بووە جەنابی ڕەقیب؟ کات زۆر زوو هێشت. ئای هێی ناتوانم ڕێگریان لێ بکەم. لێرە، ئەوە چی ئەکەی؟ ئای چ بووە گەنێکی ئەی دەژووری خانمە ببێ مۆڵەت؟ زریام گەوان، یارمەتیم بان. بووە چی یارمەتی مەیە لە دۆزینەوەی دزەکەی دیێگۆ؟ شتەکەی پاڵم پێوانێ. هەروەها منیش، ئەو کاتە کێشمان ئیمیلیا هەڵبێت. نەخێر، هەرگیز باپیرم هەرگیز دزی ناکات، مەحاڵە. نا، بە دڵنیایە هەڵەیان کردووە. ئای ئیمیلیا، وابزانی کچێکم دۆزیوەتەوە و سەرگیری لەگەڵا بکەم. ها؟ ئۆ نا، مەبەستمەوە نەبوو. خۆش دەوێت جەنابی ڕەقیب. بەڵێ، تۆ هێشتا مناڵی پرسیاری لەو جۆرە مەکە بێرنارد. ئەو پیاوە کێیە؟ ئەوە بینی توی دزە. بۆستەی ڕەقیب. بۆچی؟ ئەو برینار کراوە. ئیمیلیا، کە دۆزیتانەوە بیکوژن. بەڵێ. لەوێیە؟ ئەبێ چی بکەی؟ ڕەقیب گۆزاریسیان لەگەڵایە، با چاوەڕێ بکەین و بیبینین. هێی ئەی پیاو، بۆچی قاوەخانەکە و بڕی و هەڵاتی؟ من دزی بکەم؟ خۆت بێعقڵ مەکە، هیچ شتێکم نەدزیوە. مەبەستە چی ئەی پیاو؟ من هیچ شتێک نیم، جگە لە یاریسانێکی دەسووک، بەڵام ناتوانم زۆر گەشت بکەم. تەمەنم 65 ساڵە. وازانی لێ دەبوورین ئەگەر بپاڕێیتەوە لێمان؟ ئەبێتی لێ بگرێت تا کۆتایی. ئەزانم. کاتێک ئەوە بوو کە کۆمپانیای بازرگانی باشوور داوای کرد یاری بکەم لە قاوەخانەکەیان، وامزانی بەلێ هاتووی من سەرسام بوون لە یاریە. دڵخۆش بووم بەوەی کە جێگیر بووم دوای ئەوەی لە شوێنێکی دوورەوە هاتووم. واتە پارەکەت دزی؟ بەدڵنیاییەوە نەخێر، دڵدۆن داوای لێ کردم قۆپی بکەم لەو یاریانە یەکرێ لە قاوەخانەکەیە. قۆپی؟ بەدڵنیایی ئەوەم ڕەت کردەوە و دوایەوە هەوڵی یا بمکوژێت، چونکە بە قۆپیەکەم زانی لە یاریەکە یا ناچار بووم هەڵبێم لێی. دروە مەکە، بڕوام پێ بکە. پەلە مەکە جەنابی ڕەقیب، دوور کەوەرەوە. ئەو برینارەو ناتوانێت ڕابکات. ئەوەی ئەم ئێڵێ زۆر جیاواز لەوەی کە داڵدۆن وتی تۆ توانی دەستگیری بکەیت دوای ئەوەی کە لێی دڵنیا بووی چی و تۆ جەنابی ڕەقیب. باڵێ، ئەوەم پێ باشە. ئەبێ چی بکەن ئێستا؟ بە دڵنیایی کوشتنی. بەڵێ. ها باپیرە، ئیمیلیا، تۆ باشی؟ ئەو بەختی هەیە فیشەکەکە بریناری کردووە. لولیتا، ئەتوانی برینەکی بۆ پاک بکەیتەوە؟ بەڵێ، بە دڵنیاییەوە، بیبرە ژوورەوە. یارمەتی مەی برنارد. بە دڵنیاییەوە. من زۆر سپاس دەکەم ئەی جەنابی ڕەقیب. باشە، من نەمود. ئەتوانی ڕاکەی؟ باپیرە چی بووە؟ ڕەقیب گوێی لە وتەکەم بوو، ڕێی پێیان بێم بۆ ئێرە تا برینەکەم تیمار بکەم. ها؟ جەنابی ڕەقیب، بەڕاستی نازانم چۆن سوپاست بکەم. باشە، هێنام بۆ ئێرە تەنها بۆ تیمارکردنی برینەکەی. بۆ ئەوە نییە کە من وابزانم بێتاوانە، ئەبێ دوایەوە دەستگیری بکەم. هر پیاوه که تر بوای اوی نه اکر پیش دزگیر کردنی تو زور میره بانی لگل من ای رقیبی بخشنده سپاس با تو نمزانی چی بکن به بیارمتی تو ایمیلیا من خوش بوی او نخیر برو دو خیبرینی پیاوه پیرکه چونه من خمه زور خمه آی خواهی جان بیاسار بوم لم شهره باب گرینه و بو اسپانیا اوه گرین بی بلامو تندرستی توی با پیرا اگر ویس بگره تو اولاده کمن اوه اگر رم اوه نخیر نبیا و ببیا اوه راست ایمیلیا گونزال راست کاد بدلنه ای گمانه کن بر راستی که تو پارکو دزیبیا گریستا تو بریتوه نه با پیرم دزنیا اوه بسلمینه تکایا من ازانم او داوای زور با تو بلام نتوانم با پیرم آواجه بهیلم تکایا ای ایمیلیا من خوش موی ای امرو زور گرمت جوکی ای ای ای ایمیلیا اگر تو بونیشتی من ای بیا کس خوام چی بگم از همن ای گناحا دوباره به هیوه بیتوا من نمی گونزاز عذاب چرجت تو توانی بسل ایمیلیا بکی که بزنی هستی چونه برم بری؟ بله دیگو هر استا اواکم زور وریابا رقیب ایوه حوصرگیری لگلاب کد حوصرگیری اکد؟ کشک بپیریتی بدل نیایی کواتا ابی قصه لگل اویش بکم ایمیلیا تاک نویتی بارو دوخکی رگه با ناید من اچم بزن براست پارکانی دزیو یا نه من ایجام لگلتا با کف چنگیو گو سرطا چین با قاو خانکا و دیاره پیس نکا لگولی نول سر رو بکین با خوما کمی دو بخین ها؟ با چی؟ بیروگه کی زور چاکا لولی تا چی تبه؟ ازانم جوانی استا او پرسیاره و لبکم بلام هست بچی اکی برامر کنزالیس پیم بله؟ چی؟ سرسام مبا و دیار ایوی هاو سرگیری لو گلب کاد ایمیلیا محالا او راستا اما بزارم هست بچی اکید برامبری من ناچاری هیش تیک ناکم ایمیلیا یان او پیوی کی باشا بیگو من سرسامی کردوم بلام ناتوان بیر لوب کموا تا او هاو سرم بید ای بوچینا راستا لطمانا کمگ لطو گورترا بلام براستی پیوی کی زور زور باشا لماوی کی دورو دریش دا زور لم تاقی کردنا و تی پرانم توش بوا لسرتا دا هستم بخوشی اکرد بلام زوزو هست به حالای خوم اکم همویان داوی هاو سرگیریان اکر بی اوی مبستیشیان بید من ایسا ازانم گونزالز وگ اوانا گونزالز وگ اوان نیا زور دل سوزانه خوشی اوید ایمیلیا بیگو من او دا هاتوی کی پرشنگداری هیا چه سودی کی هیا هاو سرگیری لگل کچه کی وگ من بکات که پاری نبید اوان چیا که نیرا ها ایمیلیا ایمیلیا ها تو کی اما کیه ایوی قیزه اونو خراپکار اشنا مالکانو ببیوی که مولاد ور بگرن اتانوی کس یک بکشن لجگی خوتنکه یا زورو رو بریو قد نتان بورید بێتاوانی بین تۆ دەرکەو کاتێک کەداڵدۆن هێرشی کردە سەری. ئەمەوێ پرسیارەکە لێ بکەم، هەستت چۆنە بەرامبەر بە ئێمیلیا؟ ئایا بەڕاست خۆشدەوێت؟ ئەبێ ئەم ڕاستیم پێ بڵێیت. تۆ بەڕاست خۆشدەوێت؟ ئێستا ڕاستی ئێستاکانتم پێ بڵێ. پێنداڵێم من خۆشمەوێ و ئەمەوی هاوسەرگیری لەگەڵ بکەم. گۆنسالیس، ئیمیلیا، ئەوە ڕاستە، تکایە شوم پێ بکە. بەڕاست؟ ئیمیلیا و ڕەقیب گۆنزالێس، هیوای ژیانێکی خۆشتان بۆ خوازم، بیرتانەکەم. زۆر سپاس دەکەم. ماڵ ئاوا، ماڵ ئاوا بەپیرە، ماڵ ئاوا بەپیرە، بەپیرە، ماڵ ئاوا. ئیمیلیا، خواحافیزە میێ بەپیرە. ئیمیلیا گۆنزالیس، لەگەڵ بەپیرە مەڕۆم گۆنزالیس. ئای بمبورە، ناتوانم بەتەنها بەجێ بێڵم. ئەو بەساڵات چۆن ناتوانێ بەتەنها بژی؟ ماڵ ئاوا، تکایە بمبورە. ئیمیلیا، ئیمیلیا، ئیمیلیا، ئەمزانی کچێکی مێرەبانە. ئای قوڕوازەرم، وەخ نەمەوێت هاوسەرگیری لەگەڵ کچێکی وەگەڵ بکەم. ویستی دڵخۆش بە باپیرەی بەتەنها جێ بێڵێ. من پیاوی هەڵوێستەکانم، ئەبێ بەرگەی تەنگانە بگرم. بەخێ دخوام.